شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که مهربونه، خدایی که شما گلگلیا رو آفریده. بچه های نازنینم سلام، حالتون خوبه؟ خوبه خوبین؟ الهی شکر، خدا کنه که همیشه خوب باشین، خنده رو لباتون باشه، شاد شاد باشین. بچه ها اگه خدایی نکرده یکی مثلا یک کوچولو سرما بخوره، شما بهش کمک میکنین مثل یه پرستار تا حالش خوب بشه؟ آفرین آفرین به شما. آخه میخوام امشب درباره یه پرستار کوچولو براتون بگم، خیلی قصهش خوشگله. خواهش میکنم خوب خوب گوش بدین. پاداش کار خوب اسم قصه امشبه. یکی بود یکی نبود، یه دختر کوچولوی مهربون بود به نام سارا خانم. سارا خانم خیلی دختر خوبی بود، همیشه به حرفای مامانش گوش میکرد چون مامانش رو خیلی دوست داشت. مثلا تو این هوای سرد زمستون هر وقت میخواست بیرون بره لباس گرم میپوشید، کلاه بافتنی سرش میذاشت، شال گردن به دور گردنش میپیچید تا یه وقت خدای نکرده سرما نخوره. تازه هر روز شیر میخورد تا قوی بشه مثل شما. سارا کوچولو دوست داشت مامانش همیشه خوشحال باشه، در سلامت باشه. اما چند روزی بود که مامان سارا کوچولو بیمار شده بود، سرما خورده بود، نیاز به مراقبت داشت. پدر سارا هم برای یه مأموریت کاری چند روزی بود که رفته بود یه شهر دیگه، برای همین تو خونه فقط سارا و مامانش بود. فکر میکنین چه کسی پرستار مامان سارا کوچولو شده بود و از اون مراقبت میکرد؟ ها؟ بله درست گفتین، سارا کوچولو اون پرستار مامانش شده بود. سارا برای اینکه مامانی زودتر خوب بشه هر روز با کمک همسایشون یه سوپ خوشمزه و گرم درست میکرد و خودش به مامانش میداد تا بخوره. هر وقتم موقع خوردن داروها میشد، بدو بدو میرفت یه لیوان آب میآورد، داروها رو میذاشت تو دست مامان تا بخوره. سارا کوچولو این چند روز که مواظب مامان بود و از مامان پرستاری میکرد، سعی میکرد سر و صدایی نکنه تا مادر راحت بخوابه. اون هر وقت کاری نداشت که برای مامانش انجام بده، کنار مادر مینشست و نقاشی میکشید. اونم چه نقاشی های قشنگی! خونه، درخت، خورشید خانم، ابرایی که ازشون بارون می اومد، مامان و باباش که اونو تاب می دادن، کراسه یه عالمه نقاشی های خوشگل. سارا تو این چند روز از بس نقاشی کشیده بود، هم دفترچه نقاشیش دیگه کاغذ سفید نداشت و هم مداد رنگیاش اونقدر کوچولو شده بودن که نمیشد باهاشون کار کرد. سارا خیلی دلش برای نقاشی کشیدن تنگ شده بود، اما چون مامانش مریض بود نمیتونست ازش بخواد که براش دفترچه بخره یا مداد رنگی بخره، چون مامان حالا نیاز داشت که استراحت کنه. یه روز عصر که کنار مامان نشسته بود و داشت تو خیالش نقاشی میکشید، یهو صدای در رو شنید که باز و بسته شد. از جوش بلند شد بره ببینه کی اومده تو خونه. میدونین بچه ها سارا چه کسی رو دید؟ باباش بود. بله باباش بود که از سفر اومده بود. سارا کوچولو با دیدن بابا خیلی خوشحال شد. پرید تو بغل بابا. بابای سارا کوچولو اونو حسابی بغل کرد و بوسید. بعد بهش گفت چشاتو ببند تا 10 بشمار. سارا هم چشماشو بست. تا 10 هم شمرد. وقتی چشماشو باز کرد وای خدای من، میدونین چی دید؟ حدس بزنید. یه دفترچه نقاشی بزرگ با یه جعبه مداد رنگی بزرگ. سارا کوچولو خیلی خوشحال شد. بابا به خاطر کارهای خوبی که دخترش انجام داده بود و کمک کرده بود که مامانش زودتر خوب بشه، برایش این جایزه خیلی خوب رو تهیه کرده بود. آفرین به سارا کوچولو، هزاران آفرین که اینقدر خوب از مامانش پرستاری کرد تا مامانش خوب بشه. عزیزای من، اگه خدای نکرده مشکلی تو خونه پیش آمد، شما حتما مثل سارا کوچولو کمک حال اون عزیزان خواهید بود. منتها یادتون نره ها، یه وقت بچه ها به گاز دست نزنیم، از بزرگترها کمک بگیریم. بله اون کار شما نیست، ولی مثل سارا میتونین کارای قشنگ دیگه انجام بدین که از افتتون برمیاد. خطرناکم نیست. قربونتون برم که این قصه رو هم پسندیدین. خدا حافظ همگیتون باشه.